Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, czas na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Na zachodzie i na południu burze wyrządziły największe szkody. Są uszkodzone budynki, podtopienie i problemy z dostawami prądu. 11 miliardów złotych. Tyle w tej chwili wynosi w Polsce dług alimentacyjny. Ponad 90% niepłacących to mężczyźni. Od dziś grozi im za to kara więzienia, jednak nie cela, a dozór elektroniczny. Jest okazja do rzucenia palenia. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu. Dlaczego warto to zrobić? Głos za chwilę oddamy lekarzom. Jedna ranna osoba, kilkanaście tysięcy osób bez prądu, uszkodzone domy. To są skutki burz, które w nocy przeszły nad Polską. Strażacy mają za sobą ciężką noc, potwierdza Anna Damkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ponad 1000 interwencji związanych głównie z pompowywaniem wody z piwnic, zabezpieczaniem domów, pomocą mieszkańców, oczywiście też udrażnianiem dróg. Mieliśmy też do czynienia z awariami energetycznymi. Wczoraj wieczorem w szczytowym momencie około 15 tysięcy odbiorców było bez prądu. Teraz już na szczęście większość awarii jest usunięta. Najgorsza sytuacja była w województwach lubuskim, małopolskim i wielkopolskim. W wielu miastach były problemy na drogach, podtopienia. Na szczęście nie doszło do żadnych tragicznych w skutkach zdarzeń. W tej chwili nie mamy informacji o konieczności ewakuacji. Zostały uszkodzone budynki, 5 zerwanych dachów na budynkach gospodarczych. One na bieżąco zostały zabezpieczane. Została ranna jedna osoba w województwie zachodniopomorskim. Konar przygniótł mężczyznę, który złamał sobie rękę. Na dzisiaj synoptycy także zapowiadają gwałtowne burze z gradem i z silnym wiatrem. Można się ich spodziewać na Podkarpaciu, w Małopolsce oraz na południu województw lubelskiego i śląskiego. Według danych Krajowego Rejestru Długów 7 na 10 rodziców uchyla się od płacenia alimentów. W takiej sytuacji dzieci dostają pieniądze z budżetu państwa. Fundusz alimentacyjny wypłaca średnio niespełna 400 zł. Żeby zwiększyć ściągalność zobowiązań finansowych na dzieci, przyjęto nowe prawo, które właśnie wchodzi w życie. Już po 3 miesiącach niepłacenia alimentów prokurator zacznie postępowania. Sąd będzie mógł skazać na 2 lata więzienia. Jednak zamiast trafić do celi, dłużnik będzie miał dozór elektroniczny. Andrzej Kulik, rzecznik Krajowego Rejestru Długów. Dozór elektroniczny pozwoli kontrolować, co dłużnik alimentacyjny robi. Jeżeli jest to ktoś, kto pracuje na czarno i na przykład przyłapany w jakimś zakładzie pracy twierdzi, że on tu przyszedł tylko z wizytą towarzyską, wcale tu nie pracuje, to dzięki temu, że będzie miał tą tak zwaną bransoletkę, będzie można kontrolować. Jeżeli się okazuje, że on będzie przez 5 dni w tygodniu, przez 8 godzin ciągle w tym samym miejscu, to znaczy, że tam pracuje. W związku z tym... Od dziś znika też pojęcie uporczywego uchylania się od płacenia, co dawało furtkę do unikania zobowiązań poprzez regularne wpłacanie symbolicznych kwot na rzecz dzieci. Statystycznie potrzeba 8 prób, aby rzucić palenie. Statystycznie lepiej radzą sobie z tym mężczyźni. Mówimy o tym w Światowym Dniu Bez Tytoniu. Dla palaczy może to być kolejna okazja, żeby spróbować zerwać z nałogiem. Lekarze radzą, żeby na okazję nie czekać, rzucić palenie jak najszybciej. Dzięki różnym akcjom promocyjnym w ciągu ponad 30 lat udało się przekonać do rzucenia palenia prawie połowę mężczyzn w Polsce. Jak mówi dr Joanna Ditkowska z Warszawskiego Centrum Onkologii, ma to wymierne korzyści. My obserwujemy spadek raka płuca wraz ze spadkiem częstości palenia u mężczyzn. Tylko u mężczyzn, bo u kobiet nie mamy żadnej zmiany od wielu, wielu lat. Uzależnienie od nikotyny zawartej w tytoniu jest bardzo silne i aby skutecznie zerwać z nałogiem, warto skorzystać z porady specjalisty, dodała Irena Przepiórka z poradni pomocy palącym. Zmienić swoje myślenie o nałogu i przestać się bać życia bez tytoniu. Uwierzyć, że jest warto żyć bez papierosów, bez palenia, bez tego zniewolenia, jakim jest tak naprawdę przymus sięgania po papierosa. Jak podkreślają eksperci, rzucenie palenia wydłuża życie i to w każdym wieku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Pieniądze z wyłudzonego VAT-u miały służyć do finansowania terroryzmu. Takie są ustalenia dziennikarzy szwedzkiego i duńskiego radia. A chodzi o duże pieniądze, bo w przeliczeniu o co najmniej 39 milionów złotych. Dziennikarze sprawdzali osoby sympatyzujące z grupami terrorystycznymi, podejrzewane o wyjazdy do rejonów kontrolowanych przez tzw. państwo islamskie. Osoby te miały w ciągu 4 lat poprzez fikcyjną wymianę faktur wyłudzić od państwa co najmniej 90 milionów koron. Skala tych oszustw wydaje się zdecydowanie większa niż wcześniej sądziliśmy. Niestety pokazuje to, że władze nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat, mówi szwedzkiemu radiu ekspert do spraw terroryzmu Magnus Ranstorp. Podczas śledztwa ustalono, że nazwiska tych osób pojawiają się w szwedzkich i duńskich spółkach handlujących telefonami komórkowymi i żywnością. Firmy tuż przed ogłoszeniem upadłości wymieniały między sobą faktury i tym sposobem wyłudzały podatek VAT. Przemysław Gałiński, Polskie Radio. Tą relacją kończymy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Tomasz Gorozdowski. Mamy dwie zawodniczki w drugiej rundzie French Open. Do Magdalinet, która awansowała wcześniej, wczoraj dołączyła Agnieszka Radwańska. Nie miała większych problemów z pokonaniem francuski Ferro. Było sprawnie, szybko i w dwóch krótkich setach do jednego i do jednego. Następną rywalką Radwańskiej będzie Belgijka Alison Wai Uytvang, a Magdalinet zmierzy się z Chorwatką Anią Koniuch. Natomiast w rywalizacji mężczyzn awansowali m.in. lider rankingu Andy Murray, choć stracił jednego seta, rozstawiony z numerem trzecim Szwajcar Stan Wawrinka oraz grający z ósemką Kei Nishikori, a także Berdyk, Del Potro i Kyrgios. Drugiego dnia rozgrywanych w Düsseldorfie Mistrzostw Świata w tenisie stołowym zaczęły swoją rywalizację deble kobiet i mężczyzn. Na razie wszystkie polskie pary dobrze awansowały do drugiej rundy. Dziś zaczynają się turnieje indywidualne i pań i panów. Nie może narzekać. Nie robimy, tak dobrze. Nie może narzekać trener polskich siatkarzy Ferdinando de Giorgi. Mówi się, że jak spadać, to z wysokiego konia. W tym przypadku już z wyższego się nie da, bo w pierwszym oficjalnym, ważnym meczu jako selekcjoner polskiego zespołu trener Giorgi i sami zawodnicy zmierzą się z Brazylią. I trener Brazylijczyków będzie miał swój debiut międzynarodowy. W ciągu 16 lat mieliśmy okazję przyzwyczaić się, że trenerem jest Bernardo Rezende, ale już nim nie jest. Jest nim teraz Renald Dal Zotto. A to będzie w piątek, na początek rozgrywek Ligi Światowej, a początek tych rozgrywek we Włoszech w Pesaro. I piłkarze zaczynają się szykować. Dziś w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski przed eliminacyjnym spotkaniem do Mistrzostw Świata w 2018 roku z Rumunią. Ale to ciekawe, bo to zgrupowanie jest takie na półgwizdka. Dziś pojawić się mają tylko ci piłkarze, którym brakuje gry, którzy chcą coś poprawić, brakuje im rytmu meczowego. A ci, którym nie brakuje albo nie chcą niczego poprawiać, pojawią się dopiero w poniedziałek. Więc ciekawe, kto przyjedzie dzisiaj i czy będą to tylko i wyłącznie dublerzy. Zdaje się, że jeśli chodzi o zawodników z Ligi Polskiej, to tak nie bardzo mogą przyjechać na zgrupowanie, bo jeszcze jedna kolejka przed nami. No ale z tej Ligi Polskiej to tam za wielu ich nie ma. A to też prawda. To ma pan całkowitą rację, pan redaktor. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze i to z gradem. Najmocniej popada na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 70, a na wybrzeżu i w czasie burz do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się i w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 21 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Szczecinie, 23 w Kielcach i Częstochowie, 25 w Lublinie i Szklarskiej Porębie, do 27 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz laptop HP z procesorem Intel Core i3, dyskiem twardym 1 TB za 2199 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album dziecięcego zespołu Korniki. Zajęcia dodatkowe. Utwory w stylistyce reggae, bluegrassu i rock'n'rolla. Mądre teksty Sławka Wierzcholskiego, założyciela zespołu Nocna Zmiana Bluesa. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Mecenasem płyty jest miasto Rypin, skąd pochodzą Korniki. Polecają TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom i Czas Dzieci.pl. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko, a kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną w studiu Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Został wybrany nowy lider KOD-u. Mateusz Kioski zrezygnował. Krzysztof Łosiński został nowym szefem, przywódcą tego ruchu. Sądzi Pan, że KOD może się jeszcze odrodzić po tych kłopotach, które miał i może ponownie być taką wspólną, nazwijmy to takim wspólnym symbolem dla całej opozycji, czy to już jest koniec? No to na pewno wielkie wyzwanie przed nowym przewodniczącym i trudne wyzwanie, bo rzeczywiście te wewnętrzne problemy KOD-u jednak przez ostatnie miesiące wytraciły taki wewnętrzny impet samego komitetu. Ja myślę, że KOD jest potrzebny jako organizacja, która mobilizuje ludzi na zasadzie czysto społecznej, niepolitycznej. To jest to taka oddolna inicjatywa i z tej perspektywy jest bardzo potrzebny. Natomiast widać, że ten twardy dyskurs polityczny coraz mocniej wraca do Sejmu, coraz mocniej jednak oparty jest o duże partie polityczne, ale to jest zresztą dobra taka zasada. Z jednej strony KOD mobilizujący ludzi oddolnie, z drugiej strony partie polityczne. A to nie jest trochę tak, że właściwie to wszystko, co działo się w KOD-zie, to jest z korzyścią dla Platformy, no bo osłabienie jednak konkurenta, wydawało się dosyć silnego, sprawia, że teraz jeśli ktoś szuka takiej silnej opozycji, no to trafia do Platformy. No tak, tylko proszę pamiętać, że my jednak zagospodarowywaliśmy zupełnie inny obszar sceny politycznej. My bardzo mocno mówiliśmy, że rolą partii politycznej jest ta aktywność parlamentarna przede wszystkim. No ale zorganizowali Państwo przecież niedawno marsz, Wielki Marsz Wolności i zaczęli działać jak KOD. Nie zaczęliśmy działać jak KOD, bo KOD był taką inicjatywą oddolną. Partia polityczna jednak z doświadczeniem, z dużym doświadczeniem, no nie ma w sobie tej inicjatywy oddolnej, tak silnej. Ja mam wrażenie, że my musimy współpracować z KOD-em i chcemy współpracować z KOD-em. W ogóle chcemy współpracować ze wszystkimi organizacjami, partiami opozycyjnymi, dlatego proponujemy jedną wspólną listę na wybory samorządowe. I tutaj miejsce także dla członków KOD-u, ludzi, którzy są silni lokalnie w swoich społecznościach, także musi się znaleźć. Ale to trochę zależy także od KOD-u, w jaki sposób nowy przewodniczący KOD-u będzie potrafił tchnąć nową energię w tą organizację, w komitet, w jaki sposób będzie potrafił z jednej strony zasypać wszystkie wewnętrzne podziały. Tak naprawdę wierzy, że rzeczywiście Komitet Obrony Demokracji to jest wciąż jeszcze, że tak powiem, żywa organizacja, czy to jednak już jest, że tak powiem... Panie redaktorze, polska scena polityczna pokazuje, że są takie partie, które jeszcze nie tak dawno miały bardzo wysokie poparcie, mają teraz znacznie niższe poparcie, mimo że już wszyscy zakładali, że to będzie zupełnie nowa scena polityczna. Są też takie ugrupowania, które miały problemy i podnoszą się do góry. Mówię tu o szeroko. No przecież w Państwa interesie jest tak naprawdę, żeby ten KOD się za bardzo nie podniósł. Już lepiej przejąć właśnie tych wszystkich zwolenników KOD-u do Platformy. W naszym interesie jest przekonanie innych środowisk opozycyjnych do tego, że jedna wspólna lista na wybory samorządowe, na te pierwsze wybory, które rozpoczynają cały wyścig wyborczy w najbliższych latach, że ta jedna wspólna lista to jest szansa pokonania PiS-u, więc w naszym interesie jest także współpraca z KOD-em. I lepiej, żeby KOD nie miał problemów wewnętrznych, lepiej, żeby KOD potrafił sobie z tym po prostu poradzić, niż takie liczenie, nie, zostaniemy sami na scenie politycznej. Nigdy nie zostaniemy sami na scenie politycznej. Musimy potrafić współpracować. No tak, ale zawsze pytanie jest, kto ma pozycję dominującą na tej scenie politycznej z tej strony. I z tej strony rozumiem, że Państwo próbują ją mieć, bo ta wspólna lista tak naprawdę, to kogo obejmuje? Nowoczesną, tak? PSL? Kogo jeszcze? No, wszystkich? Ja myślę, że bardzo wielu lokalnych samorządowców, którzy są których PiS na siłę chce trochę wypchnąć. Ale partie Razem na przykład obejmuje? Tutaj myślę, że ta podstawa programowa jest zbyt odległa. Natomiast proszę pamiętać, że w wielu miejscach są lokalni samorządowcy, dobrzy prezydenci, dobrzy wójtowie, burmistrzowie, którzy może, ja tutaj stawiam znak zapytania, w wyniku różnego rodzaju kuglowania Prawa i Sprawiedliwości przy ordynacji wyborczej, może będą pozbawieni szans startowania. Przecież nie tak dawno mówiło się, że Prawo i Sprawiedliwość chce bardzo wysoko podnosić próg wyborczy dla lokalnych komitetów, a może nawet uniemożliwić lokalnym komitetom startowanie. No tak, ale na razie to się nie potwierdziło tak naprawdę. Na razie nic nie wiemy. Mądra siła polityczna szykuje się na wszystkie scenariusze i my na wszystkie scenariusze też staramy się być przygotowani. A scenariusz przyszłości polegający na tym, że nastąpi odrodzenie w Nowoczesnej i partia, która po wyborach notowała bardzo wysokie poparcie w sondażach, wróci do tego poparcia ponownie i stanie się równorzędnym graczem z państwem. To jest scenariusz, który Platforma rozważa, czy już uważa, że Nowoczesna się też wyczerpała? Formuła oczywiście. Zajmujemy się tym, aby to Platforma Obywatelska miała jak najlepsze wyniki, aby jak najlepsze te wyniki sondażowe były dla Platformy Obywatelskiej. My z Nowoczesną chcemy współpracować, ale ja mam głębokie przekonanie, że Platforma jest znacznie szerszym i znacznie bardziej perspektywicznym projektem. Jednak w polityce liczy się doświadczenie, w polityce liczy się także pewna wiedza zgromadzona, taka instytucjonalna zgromadzona przez ostatnie lata i to ma Platforma, tego nie ma Nowoczesnej i to, co ma Platforma. To są ludzie we wszystkich regionach. Ludzie, to są struktury, doświadczeni samorządowcy i to będzie bardzo, bardzo istotne. My z Nowoczesną chcemy współpracować, tylko chcemy namówić Nowoczesną do tego, żeby nie szukała na siłę wroga w Platformie Obywatelskiej, żeby nie myślała na zasadzie, że spadki sondażowe, których doznała, a doznała przecież w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, to jest wina innych partii opozycyjnych, tylko żebyśmy potrafili znaleźć formułę wspólnej współpracy na wybory samorządowe. I to proponujemy. Nowoczesna podkreśla, mówi to szczególnie ostatnio teraz, że chce być taką nowoczesną partią liberalną, a gdyby pan chciał powiedzieć, czym ma być Platforma w sensie ideologicznym. Grzegorz Schetyna w jednym z już parę miesięcy temu wprawdzie udzielonych wywiadów mówił o tym, że to ma być taka formuła chadecka. Ale właściwie jaka ma być Platforma? Co ją wyróżnia centrowa, ideowo? Centrowa. My no ale mamy, to centrowa to nic, bardzo, nic nie oznacza tak nie, naprawdę. To w Polsce to jest centrowość oznacza w polskiej polityce tak naprawdę przywiązanie do wolności, przywiązanie do demokracji, przywiązanie do wolności także gospodarczej i pewną taką elementarne odcinanie się od różnego rodzaju skrajności. PiS jest partią skrajną. PiS jest partią, która jednak zagospodarowuje tą skrajnie prawicowy elektorat. Ale jeśli PiS jest partią skrajną, to by wynikało, że Polacy w ogóle są skrajni, skoro PiS wygrał wybory i ma cały czas przewagę w sondażach. Nie, ja nie mam w żaden sposób nie chcę takiej tezy postawić. Ale PiS, ona wynika jednoznacznie z tego, co pan poseł powiedział. PiS jest partią, która w swoim programie, w tym jak buduje państwo, jest partią zdecydowanie skrajnie prawicową. W niektórych kwestiach powiedziałbym taką bardzo, bardzo silnie narodową. Ale jaka to jest ta kwestia, gdzie PiS jest taki bardzo narodowy i bardzo skrajny? Centralizacja całej administracji chociażby, brak chęci budowania społeczeństwa obywatelskiego, brak chęci budowania... Gdybyśmy porównali pewnie stopień centralizacji państwa polskiego na przykład ze stopniem centralizacji Francji, to by się okazało, że Francja jest znacznie bardziej scentralizowanym państwem, a przecież by pan nie powiedział w tej chwili, że Francja jest państwem narodowym, skrajnym, prawicowym. Ale z całą pewnością we Francji już odda siła polityczna od wielu, wielu lat. Nie ma zapędów do tego, aby dominować nad władzą sądowniczą, aby zacierać różnicę pomiędzy władzą wykonawczą, ustawodawczą, a sądowniczą. To jest pewna idea państwa. PiS jednak chce państwa, w którym wszystko zależy tak naprawdę od jednego człowieka, czy też od komitetu centralnego jednej konkretnej partii politycznej. My nad coś takiego nie godzimy się. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo PiS chce na przykład centralizować samorządy. Jak bardzo PiS zabiera kompetencje z samorządów i jak bardzo głęboko chce ingerować w to, co w samorządach się dzieje. No my jesteśmy na zupełnie innym biegunie. My mówimy więcej władzy w samorządach, więcej wpływu ludzi na samorządy, więcej pieniędzy w samorządach. Zostawiamy kwestię ideologicznego pozycjonowania się partii i ich charakteru. Kwestia ekshumacji smoleńskich. Wczoraj Grzegorz Schetyna w Opolu powiedział, że to jest próba przykrycia przez PiS sprawy Igory Stachowiaka. To jest sensowny sposób mówienia o tej sprawie, że to jest jakaś próba przykrywania, rozgrywania? Prościej po prostu powiedzieć, że jednak zostały popełnione poważne błędy, się do tego przyznać? Ale to są dwa aspekty. Pierwsza sprawa to w jaki sposób Smoleński jest wykorzystywany politycznie i na tej płaszczyźnie analizy. Tak, to co powiedział Grzegorz Schetyna jest w 100% prawdziwe. No proszę pamiętać, że te ekshumacje, które nie jest przypadkiem, że mamy taki ciąg zdarzeń. Pojawia się przeciek medialny, no bo to media jednak podają te informacje. No media to fakt, konkretnie podają te informacje. Tak, ale media podają te informacje. Ale sądzi pan, porozumiał się z PiS-em i wspólnie uruchomili tego typu operacje? Jeżeli pyta pan o moje prywatne zdanie w tej sprawie, to uważam, że ktoś z prokuratury, kierowany przez Prawo i Sprawiedliwości, dokonał tego przecieku, bo dziwne jest dla mnie milczenie pana prokuratora Pasionka w tej sprawie. Dziwię się, że prokuratura nie zabiera zdania w tej sprawie. Proszę zwrócić uwagę, jeden dzień mamy przeciek medialny, jedna z gazet o tym pisze, drugiego dnia dowiadujemy się, że pani premier Kopacz jest wzywana do prokuratury. No to wygląda na ustawioną pracę prokuratury. Że ten sposób rozumowania, że ważniejszy jest, że tak powiem, przeciek, kto, w jaki sposób, niż treść merytoryczna, to nie najlepiej świadczy Panie redaktorze, ja tylko nikt chyba nie jest w stanie uwierzyć, że przypadkiem jest ten przeciek i nikt nie jest w stanie uwierzyć, że dzień później pani premier Ewa Kopacz jest zapraszana do prokuratury. I oczywiście jest to związane z wielkimi aferami PiSu, z problemem z Błaszczakiem, z problemem z Macierewiczem. I to jest no ale jak to się ma na przykład do śmierci Góra Stachowiaka? Prawo i Sprawiedliwość w zeszłym tygodniu było w kompletnej defensywie. Nie potrafili wytłumaczyć się z tego, co zdarzyło się we Wrocławiu. W tle mamy ten tak zwany układ sycowski, czyli potencjalne kontakty ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości z policjantami i wpływ na nominacje osób skompromitowanych na wysokie stanowiska. Z tego PiS nie potrafi się wytłumaczyć, więc jak nie pierwszy raz w polskiej polityce, wtedy zawsze pojawia się Smoleńsk. I to jest taka płaszczyzna polityczna, ja nie mam wątpliwości, Myśli pan poseł, że Smoleńsk tak służy PiSowi, że wtedy, kiedy jest jakaś trudna sytuacja, to pojawia się Smoleńsk? Tak, jestem przekonany o tym. Ale przecież państwo przez 8 lat używali Smoleńska właśnie po to, żeby zapędzić PiS do rogu, a teraz nagle się okazuje, że to Smoleńsk ma służyć PiSowi. Wie pan doskonale, że tą tematyką zajmuje się, może nie kwestiami ekshumacji, bo nie chcę tutaj, to zostawiłbym jednak fachowcom. Natomiast zajmuje się analizowaniem wpływu różnych teorii Antoniego Macierewicza, kiedy one się pojawiały przez ostatnie 7 lat. Zawsze było tak, że one pojawiały się wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość bądź miało problem wizerunkowy. No dobrze, ale zostawmy teorię. Prawda jest taka, że jeśli prawdziwe są doniesienia medialne, myślę, że w dużej mierze są, to okazuje się, że jednak tych ekshumacji po katastrofie tak naprawdę nie było i prokuratura działała w sposób skrajnie niechlujny. Myślę, że taki wniosek wyciąga z tego opinia publiczna. Dwie kwestie. Ja bym chciał w tej sprawie usłyszeć głos polskiej prokuratury, pana prokuratora Pasionka. Na razie spokojujemy na podstawie doniesień medialnych i żeby było jasne, ja nie oceniam, czy one są prawdziwe, czy nie. Tylko w tego typu sprawach, bardzo wrażliwych sprawach, no ważne są też konkretne informacje. Jeżeli słyszymy, że w jednej z trumien znaleziono szczątki więcej niż jednej ofiary. Siedmiu dodatkowych, a następnej trumnie cztery. Ale to ja bym chciał, żeby to był oficjalny komunikat prokuratury, żeby powiedziano, co to, przepraszam, że tak mówię, bo to są trudne tematy, ale musimy o tym też przecież rozmawiać. Jakiej wielkości są te szczątki? Czy to jest tak, że może nie dało się odseparować tego materiału genetycznego? Ja tego nie wiem. Chciałbym, żeby powiedzieli o tym fachowcy, bo ja wiem jedną rzecz, że 30 lat temu mieliśmy do czynienia z katastrofą Iła w Kabatach i wtedy w przypadku prawie 1/3 ofiar, była to największa katastrofa ostatnich lat, prawie 180 osób, które zginęły w tej katastrofie. W przypadku 1/3 prawie tej ofiar tej katastrofy zdecydowano się ze względu na skalę zniszczenia ciał, niemożność odseparowania poszczególnych szczątków, zdecydowano się na wspólną mogiłę. Ale tutaj jednak różnica, tu jednak to, czego dotyczy ta sprawa, to, że były deklaracje ze strony ważnych urzędników poprzedniego rządu, które mówiły o tym, że śledztwo jest prowadzone przejrzyście, że ekshumacje są prowadzone tak jak należy, że nie będzie żadnych wątpliwości. Były deklaracje Ewy Kopacz, przecież, która sama mówi o tym przekopaniu metr ziemi. Wszystko publiczne, tak samo wypowiedzi Donalda Tuska, który powiedział, że bierze za to polityczną odpowiedzialność. Są też wypowiedzi urzędników Kancelarii Prezydenta, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którzy ten proces, który teraz krytykują, wtedy nazywali procesem nad wyraz profesjonalnym, mówiącym o tym, że ciała były składane do trumien z poszanowaniem, z wielką godnością i wszystko na miejscu odbywało się z największym poszanowaniem szczątków. I ja nie chcę w tą dyskusję wchodzić. Ja wiem jedną rzecz, że pani premier Ewa Kopacz pojechała do Smoleńska, żeby pomagać rodzinom. I taką pomoc niosła. Wiem nawet, ale mogła się po prostu pomylić, zrobić poważny błąd i jednak polityk odpowiada również za to, co mówi, nie tylko za intencje. Oczywiście, że pani premier polegała na tym, co o tych informacjach, które także otrzymywała. Czyli wykazała się naiwnością, Ja, ja pamiętam takie wystąpienie pana prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, bynajmniej nie związanego z obozem Prawa i Platformy Obywatelskiej, bardziej związanego jednak z prezydentem Lechem Kaczyńskim, który wtedy mówił o stronie prawnej, że wszystko przebiegało zgodnie z polskim prawem. Tą wypowiedź też należy sprawdzić i też nad tym się zastanowić. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro!

State, nasza piosenka dnia. Za 22,5 minuty 9, teraz oglądamy do tygodników. I robi to Krystian Hanke. A na okładkach dzisiejszych wydań uchodźcy Amber Gold oraz Jan Klata po kolei. Nie ma, a są. Uchodźcy grają główną rolę w polskiej polityce, pisze Polityka. Polska postanowiła stanąć obok kryzysu migracyjnego, który tego lata znów może wybuchnąć w Unii Europejskiej. Oby w końcu Unia nie postanowiła stanąć obok Polski, pisze Łukasz Wójcik. Wypowiedzi pani premier są tak skonstruowane, aby rozwibrować emocje po obu stronach podziału politycznego, pisze autor. I przypomina, kryzys imigracyjny do nas wraca. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku do Europy dotarło ponad 30 tysięcy migrantów. 80% z nich do Włoch, twierdzi współpracująca z ONZ Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji. W każdym kolejnym miesiącu przybyło ich więcej niż w trzech pierwszych miesiącach najgorszego dotychczas 2015 roku. Obecna tendencja i tak jest niedoszacowana, a kiedy poprawi się pogoda na Morzu Śródziemnym, liczba będzie rosła skokowo i w końcu ta tegoroczna migracja będzie przede wszystkim ekonomiczna, bo w podróż z Afryki szykują się głównie mieszkańcy Nigerii, Gwinei czy Wybrzeża Kości Słoniowej, a także Bangladeszu i Pakistanu. Przy okazji historia kryzysu migracyjnego i sporu wewnątrz Unii w tym tekście w tygodniku Polityka i rozmowa z profesorem Michałem Bilewiczem zatytułowana Strachy na lachy, o tym, dlaczego Polacy tak bardzo boją się uchodźców i jak ten lęk podsycają politycy. W polityce także o tym, że polityczna zmiana nie ominęła Sejmu Dzieci i Młodzieży, który od 1994 roku zbiera się w Dniu Dziecka, to już jutro, przypomnę, przy Wiejskiej. Aby w tym roku zdobyć mandat dziecięcego posła, należało w swoim otoczeniu wyszukać symbole propagujące systemy totalitarne i w ich miejsce zaproponować lokalnych bohaterów. Prawo kandydowania odebrano uczniom z klas maturalnych i w dużej części z drugich klas tych szkół. Na protesty uczniów z już zaliczoną osiemnastką oraz Rady do Spraw Młodzieży Agnieszka Kaczmarska, szefowa kancelarii, odpowiedziała, że ci mogą już aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, między innymi głosując w wyborach i działając w partyjnych młodzieżówkach. A przy takim marnym poziomie znajomości najnowszej historii, pisze polityka, także i tej lokalnej, do przewidzenia były zgłaszane kandydatury lokalnych bohaterów. Dominują żołnierze antykomunistycznego podziemia, żołnierze wyklęci, długoletni proboszczowie, w mniejszości są zasłużeni nauczyciele, lekarze i działacze kultury. W polityce więcej na ten temat. Gazeta Polska pisze o tym, że ma oczywisty dowód na to, że ABW chroniło Amber Gold. Za rządów PO-PSL, pisze gazeta, funkcjonariusze w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wprowadzali zdobywanych o Amber Gold informacji do niejawnej bazy wiedzy operacyjnej, tak zwanej BWO. To uniemożliwiło ich szybką i skuteczną analizę, ustaliła Gazeta Polska. BWO to specjalny tajny system elektroniczny stworzony w ABW na początku rządów PO-PSL, gdy na czele służby stał Krzysztof Bondarek. Ma służyć do wymiany informacji między służbami. Formalnie działa w ramach Centrum Antyterrorystycznego. To właśnie do BWO powinny trafiać de facto wszelkie informacje uzyskane nie tylko przez funkcjonariuszy agencji, lecz także innych służb specjalnych i policji. Numery telefonów, adresy, numery rejestracyjne, nazwiska czy nazwy firm. Program dzięki specjalnemu algorytmowi jest w stanie porównywać dane, analizować je i kojarzyć wzajemnie pasujące do siebie elementy. Dzięki temu można szybko ustalić powiązane ze sobą sprawy lub wspólne wątki prowadzone przez różne służby. To bardzo ułatwia pracę i koordynowanie działań. Ale sprawa Amber Gold do tej bazy nie trafiała, pisze Gazeta Polska. Ta sama gazeta pisze o wielkim skoku na miliardy z odpadów. Polski rynek odpadów wart około 3,5 miliarda złotych może zostać wkrótce zdominowany przez wielkie zagraniczne firmy, głównie z Niemiec. Nieliczne rodzinne polskie firmy, jak zachodniopomorska Ecofug, poddawane są próbom brutalnej eliminacji z rynku. Wszystko przy udziale niemieckich mediów i samorządowców z PO, obwinia Gazeta Polska. Z raportu firmy HSM Polska wynika, że już 40% polskiego rynku śmieci jest w rękach zagranicznych firm. To w najnowszym wydaniu tego tygodnika. A że jutro Dzień Dziecka, przypomnę po raz kolejny, to w Tygodniku Powszechnym, oprócz rozmowy z Janem Klatą o tym, co dzieje się w Starym Teatrze i co może się dziać w przyszłości, rozmowy zatytułowanej Jedno wesele i pogrzeb, anonsowanej na okładce tego tygodnika. Sporo o dzieciach. I zachęcam do tekstu Po co komu grabki? Chcecie zbudować przyjazną obywatelom republikę? Twórzcie place zabaw. Pozwalajcie dzieciom na ryzyko. Jak dorosną, same je zbudują. Ją zbudują, tę republikę właśnie przyjazną obywatelom. Oto nasza propozycja na Dzień Dziecka, pisze Adam Robiński. No i zaczyna się tekst od ogłoszenia, które pojawiło się na warszawskim Wilanowie, gdzie ktoś napisał anonimowo, przekonywał sąsiadów, że ich mieszkania wkrótce stracą na wartości. Piaskownica na naszym podwórku to hałas i obcy pod oknem. No ale oczywiście emocje w internecie, szereg komentarzy. Wśród skrajnych opinii zaplątało się tylko kilka refleksji nad duchem czasów, takich jak ten głos. Za moich dawno minionych i niesłusznych czasów mówiło się, znamy się z nim jeszcze z piaskownicy. To moja koleżanka z podwórka, nasza paczka spod trzepaka. Trzymamy się razem do dziś. Ciekaw jestem, jak za 20 lat Polacy będą rozumieli słowa blok, trzepak. To bardzo ciekawy tekst, który jest, zachęca do tego, by jednak nie rezygnować z aktywnych form i aktywnych miejsc dla aktywnych dzieci na osiedlach. Piasek jest ważnym tu elementem. Zapewnia stymulację dotykową w obrębie całego ciała, przecież piasek ląduje nawet w butach. Dziecko musi usiąść, pobrudzić się, piasek przylepia się do rąk, ma zróżnicowaną strukturę, jest suchy lub mokry, ciepły lub zimny. To już psychologowie mówią, bardzo to ciekawe. A jeśli drabinka do zjeżdżalni będzie miała tylko 3 stopnie, to dziecko nie poczuje upadku, ale taka zjeżdżalnia będzie nudna. Dlaczego i jak powinny wyglądać takie place zabaw, które wychowają nam przyszłych obywateli, którzy będą tworzyć przyjazną obywatelom republikę, w tekście Po co komu grabki? W Tygodniku Powszechnym. A taka piosenka mi się przypomniała, tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. Prawda? Prawda? Jeszcze o tym, że internet może zastąpić detektywa, i to bardzo też ciekawy tekst w Tygodniku Powszechnym. Internetowe dociekania wokół śmierci Magdaleny Żuk to zwiastun nadchodzącej nowej epoki radykalnej demokratyzacji wiedzy. Są tego i dobre strony. A tu tylko jeden przykład, że Elliot Higgins, bloger amator, wraz z zespołem wyśledził dokładną trasę wyrzutni rakietowych Buk odpowiedzialnych za strącenie malezyjskiego samolotu nad terytorium Ukrainy. Ciekawy to tekst i też znak czasu w Tygodniku Powszechnym. To Krystian Honka, teraz przechodzimy. Zapraszamy na słówko. Przechodzimy do naszej zabawy. Dziś układaliśmy ponownie słowo, którego nie ma. Można było zakręcać dzisiaj słowem, bo już mało miejsca na planszy. Literki to W, Y, Z, Z, Y, N, K. No, nie były łatwe i propozycji troszkę mniej, ale są. Pani Jolanta Zelbląga. Zyzwnyk i to okulary korygujące zeza. Zyzwnyki, o, dobrze poszło. Albo na przykład zwyżk, to inaczej hossa. Taka propozycja. Dobrze. Pan Jacek proponuje wybekoń, czyli tutaj korzystamy jeszcze z B i oń i to jest coś takiego, że można wybekonić patelnię mięsa. Na przykład można takie rzeczy zrobić. Ale propozycja, która zyskała uznanie, to zwyknys i to jest, jak tłumaczy pani Marta, rodzaj doświadczenia, poczucie zwykłości dnia codziennego lub całego życia. Jednak zwyknys pozbawiony jest pejoratywnego znaczenia, tak jak na przykład rutyna. Odczuwać zwyknys, podzielić się z kimś swoim zwyknyzem. I tutaj uznaliśmy, że możemy to do R jeszcze dopisać i zwyknyzer będzie. I wiesz, kto to jest? No, ktoś, kto stosuje zwyknys. Tak, to jest człowiek przywykły do zmagań dnia codziennego, troszkę pogodzony z tym. Zwyknyzerka to jego damska odmiana. Tak jest. Takie słowo dziś pojawi się na planszy. Trochę zakręcone, bo tam się nie mieściło, to je trochę złamaliśmy. Po południu też będzie jeszcze jedno słowo, zostało niewiele literek. 10 albo 9, tak obliczyliśmy, że może ich tam być. Zobaczymy, czy których nie zgubiliśmy. A jeśli chodzi o jutro i Dzień Dziecka, to proszę słuchać uważnie, bo będą komplety do wygrania, wersje dziecięce. Komplety z Krabi trzeba dodać. No oczywiście, że tak. O czym pomyślałeś? No wiesz, słowo komplet meblowy na przykład, o, kiedyś był. Za 14 minut 9. Hey man, what's the deal? Everything you touch, you kill. All the soap in the world won't wash away. All the blood that's on your hands is it to steal. Hey man, what's the use? There's no talking to you when you think it's God's words that you preach from a book someone wrote. Ja wiem, że to nieelegancko, ale zajrzałem do woreczka i sprawdziłem, co może się przytrafić po południowej audycji dzisiaj, jakie literki. Bardzo ciekawe. I A, i E, i mydło mają, i C, i Z. O, będzie pole do popisu. Państwo także, mam nadzieję, pomogą im w ułożeniu jakiegoś ciekawego słowa, ale tu pan z pytaniem jeszcze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kiedy startują panowie z tym konkursem? Jutro, kochany, wszystko jutro, dobrze? Jutro, aha. To czyli tak jak zawsze od samego rana słuchać was trzeba, tak? No zdecydowanie, bez apelacji. Okej, dobra, to pozdrawiam serdecznie. My także pozdrawiamy, zapraszamy jutro. Będą do wygrania komplety do gry w Scrabble. Taka wersja dziecięca. Za 10 minut 9 teraz. Przeboje trójkowej rozrywki. A w ramach rozgrzewki przed Dniem Dziecka archiwalny monolog autorstwa Krzysztofa Jaroszyńskiego w wykonaniu Bogdana Bera. Premierowo nadany w magazynie 60 minut na godzinę w 1977 roku. Proszę państwa, znajdujemy się w tej chwili, proszę państwa, w pawilonach drugiej krajowej wystawy zabawek Dzieciex 76. Już na wstępie należy grubo podkreślić, że nasz przemysł zabawkarski produkuje wyroby dla coraz poważniejszych odbiorców. W dobie dzisiejszej nie wystarczy już dziecku dać cukierka, żeby się smarkacz przestał mazać. Nie, skąd? Dlatego grono ekspertów z Instytutu Wzornictwa składające się z bardzo poważnych dzieci opracowało szereg atrakcyjnych wyrobów. Wśród tych produktów na czoło zsuwają się czapeczki pancerne i pies. Przy okazji warto dodać, że psy łatwo dostać w Andaluzji, koty w marcu, a wilka wiadomo na kamieniu. Z tym, że wilki sprzedaje się na pniu. Natomiast na próchnicę u dzieci polecamy małego stomatologa. Mały stomatolog jest wygodniejszy od dużego, ponieważ siedząc na fotelu nie zagląda nam w zęby, czego nie możemy mu darować. Tu należy się wreszcie zastanowić, w co dzieci lubią się bawić. Proszę państwa, odpowiedź jest prosta. Zgodnie z powszechną opinią dorosłych, do ulubionych zajęć dzieci należą śpiewanie piosenek z radia o nadchodzącej wiośnie, tańczenie krakowiaka z okazji uroczystości przedszkolnych, nauka znaków drogowych, mycie się z uwzględnieniem zębów, oglądanie konceptualistycznych ilustracji książkowych, zbieranie makulatury. Natomiast zgodnie z powszechną opinią dorosłych, w głębokiej pogardzie wszystkie dzieci mają strzelanie z procy, liternictwo samochodowe, łapanie robąszczy, psucie wind, czy wreszcie zabawę w tatę i mamę. O czym zazwyczaj tata i mama dowiadują się, kiedy zostaną babcią i dziadkiem. Ostatnia zabawa dotyczy już nieco starszych dzieci, to znaczy takich, u których wykształciły się już atrybuty do tej zabawy niezbędne. Zresztą dorośli rzadko kiedy wiedzą, że są wzorem do zabawy dzieci. Zresztą gdyby dorosły to zauważył, to z miejsca zacząłby się zachowywać sztucznie i głupio, co z kolei najszybciej zauważają dzieci, prawda? Wracając do zabawek, to na szczególną uwagę, proszę państwa, zasługuje zbiór piosenek radiowych w tomie Witaj wiosenko w ustach z piosenką. Spośród 327 piosenek poświęconych wiośnie warto zacytować fragment opusu 211. Może państwo to łaskawi posłuchać. Witek narwie, Witek Basia zbierze bazie. Janusz Anusz znajdzie grzyba, chyba go pokaże klasie, jeśli on na grzybach zna się. Melodia jest bardzo prosta. Witek narwie, Witek Basia zbierze bazie. Janusz Anusz i tak dalej. Proszę państwa, spośród tak modnych obecnie zabawek politechnicznych wyróżnia się opakowaniem komplet krakowiacy i górale, w skład którego wchodzi ubranko męskie, krakowskie, z piórkiem wykonane z oryginalnego biustoru, ciupaga góralska, drut miedziany 12 metrów, prądnica spalinowa PRG 46 grzewień, ręcznik frotę, dwie pary skarpet i komplet jednorazowych pamiątek z celulozy. Proszę, na zakończenie pragnę dodać, iż cenną wystawę zwiedziło troje dzieci, które z największym zainteresowaniem oglądali elektroniczny system alarmowy zabezpieczający przed kradzieżą eksponatów. To Bogdan Ber, a Andrzej Zakrzewski przegląda nasze archiwa. No i właśnie, to tyle na dziś w audycji porannej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia w tej chwili dokładnie, o dokładnie teraz, za 6 minut będzie 9. Zachęcamy także do słuchania trójki po 9, bo po 9 Piotr Stelmach. O! Pomyliłem samogłoska.